egunon koldo eta eguerdion koldo eta eguerdion entzule eguerdiko ordu batak dira musika erritmo honek badaki zuzera adirazi nahi duen kirolaren tartea iritsi da antxeta irratira kiroletik saioa bidasoa eskualdeko kirol taldeen neurketak eta albisteak errepasatzen dituen saioa gaur ez dugu bidasoaren neurketarik baloratzeko baina talde irundarraren inguruan badugu albisteren bat aipatzeko noski. Real Unionek bai urteko azken neurketa jokatuko du, beste behin derbi bat jokatuko dute, kasu honetan Alaves beren aurka Maitenizean Saskibaloian eta errugbian ere urteko azken norgehiagokak izango dituzte asteburu honetan eta horiei erreparatuko diegu noski. Gainera, beti bezala gure mikrofonoetan gonbidatu bat izango dugu gaurkoan Txingudi errugbi taldeko ordezkari bat izango dugu ba aurtengo denboraldiaren inguruan eta eskualdeko errugbiaren egoera eta beste gauza ba askotaz hitz egiteko koldo. Bueno, ba, guardion eta esan bezala, urteko, ez ikasturteko, baina urteko 2019ko azken kiroletik saioa dugu gaurkoa eta saio bukaera ere hartuko dugu, ba urte bukaerarako antolatua diren, kirol, bestelako kirol deialdiak gogoratzeko, bada pilota partida, bada eskuaz txapelketa, eta noski, beno, ba, herri lasterketetan ere parte hartzeko aukera. Hau guztia, esan bezala, ba, ordu biak bitartean, hemen antxeta irratian. Eta ipatu dugu ba, eskubaloian dagoeneko ba, oporretan direla, mereziak gainera, mereziak, baina futbolean badute zeregina, Ba bai, azke, ba bueno, azte buru honetan urteko, eta azuk esan bezala ez ikasturteko edo sasoiko azken neurketa izango dute, urteko ba bai, 2019 urteko azken neurketa. Eta, bueno, ba, aurreko aztekoa zitze egiten hasiko dugu, azken minutuan, 83. minutuan, Sansek 2-2 ba, berdinketa erdietsi zuen estadion galen, kolpelatza izan zen, ba, gol hori Real Unionentzat, urrezko 3 puntuak eskuratzekoak ziren, baina azkenean, ba, punto batekin konformatu behar izan zuten, ez da lehen aldia, ba, azken minutuetan, berdintzeko gola sartzen diotena, eta argi geratzen dena da, ba, entseguoko jokaldietan, arazo bat duela Alberto Iturralderen taldeak. Aurreko asteburuko bigolak korner bitartez iritsi ziren, eta minutu batean, ba, markagailua iraultzeko balentria lortu eta gero, esfortzu guztia, 83. minutuan zapuztuta geratu zen, eta aukera ezin hobea zen, beste behin, beko postuak aldentzeko, izan ere, berdinketarekin, ba, postu berdinean jarraitze dute, promozio postuak, hori bai, 2 puntutara hurbildu dira, baina jetxiera postuak 4 urrundu. Beraz, ba bueno, aukera aparta zen, ba 7 puntutara usteko beko postuak, 5etara usteko promozio postuak eta oraindik ba neurketa bat jokatzeke. Hori da, edozein kasuetan ikasturtean nola hasi zen ikusita, azken aldi honetan hobera egin du, Larunerek argi eta garbi eta ba Binako berdin eta hori azken minutuan zaporetxarra uzten du. Arazoak bai, ba corner eta faltetan, baina argi dago, bueno, ba Sanse talde indartsua zela. Beste itxura bat emandu Larunerek azken aldi honetan, Aurroko astean aipatu genuen Sanse Stadium Galera 4 gol sartuta iristen zela Amorebietaren aurka, Amorebieta, ba bueno, 9. postuan dagoen talde bat da. Eta bueno, ba, ez da Sanseren normalean Sansek beste moduko gol batzuk lortze ditu, ez dire corner bidezkoa, gia da hor arazoa daukala, baina hortaz aparte aipatu beharra dago, ba bueno, Real Unionek hobekuntza handia egin duela azken, ba lehen itzuliko erdi honetan. Eta bueno, ba, egia da, ba, ez direla ba, moduriko ikonean iritsi izan ziren golak, baina iritsi ziren eta berdinketa lortu zuten. Hori aurreko astekoa izan zen, eta ziur Alberto Iturralde aste honetan ba kornerrak eta faltak ondo defendatzeko lanean aritu dela. Esandakoa Ibaian jokatuko du larun bat honetan Real Unionek, Alaves beren aurka, sailkapenean atzetik duen taldearen aurka hain zuzen, beste neurketa ba zuzenekoa, bi taldeak 20 punturekin aurkitzen dira eta biak ba aipatutakoa beko postuak atzean utzi nahi dituzte eta horrekin batera ba urtea garaipenarekin bukatu nahi dute biek. Bai. Oso neurketa gogorra eta berdintasun handiarekin izango dela aurre ikusten da. Ordua ere ez da ohikoena, 3:30 izango da neurketa Eta bueno, ba, beti bezala, Alberto Iturraldek larun bateko neurketaren inguruan gurekin hitz egin zuen, eta ea zer dioen Real Unionen entrenatzaileak Alaves beren inguruan. Bai, noski, hiru partidu irabazi gabe, bi berdinketakin, ba, ez dizkigu ba, sensazio honenak eman, ezta? Azkeneko partidu gatzen zaigu urtea bukatzeko, eta bueno, irabazi izkeo, ba, nik uste dut ba, taula erdian egoteko aukera onak izango ditugula eta gora begiratzeko pixka bat ere bai. Mikel Martinez eta Orbegozo beti bertan behera ditugu, beti lesionaturik. Bai, Mikel Orbegozoren lesioa bagenekien bai hiru hilabeteko izango zela gutxi gora bera eta oraindikan ba erdia gutxi gora bera bete du. Eta Javi Martinez bestaldetik, bueno, ba arazo txiki batzuk izan ditu bere platillakin eta gauza gehiegi luzatu da. Baina pentsatzen dugu ja ba geldia eta geldiketa hau guberko geldiketa hau ondoren ja nik uste dut ba preste egongo dela eta beakin kontatzeko gogoarekin. Hortxe, Alberto Iturralderen adierazpenak esandakoa hiru puntuen bila joango dira Gasteiz aldera, esandakoa hiru terdietan Babazorro kumeen etxea bisitatuko dute San Tomas egunean, Alaves B eta Real Union nor baino nor arituko dira, baina futbolak neurketa gehiago dauzka asteburu honetan. Orezko erregional mailan larun batean ere eguerdiko 12etan Real Union Bek Bergara zelkapeneko 14.a jasoko du Estadio Galen, puntu bakar batetara du Real Unionek Bergara. Beraz, azken postua berriz, ba, usteko aukera ezin hobea dauka talde irundarrak, erregional preferenteko taldek eta emakumezkoen gorengo mailako taldek, datorren urtera arte ez duten orgeiagokari jokatuko, gogoratu ezagun Mariño multzoko lider bokatu zuela aurreko astean Hondarribiari ba, bi eta bat mendean hartu eta gero, Hondarribiarrak zelkapeneko hirugarren bukatu dute, eta erregional preferente kategorian jokatze duten taldei dagokionez, Hondarribian azken zelkatua da, gure txokoa 16.ak dira, pixkanaka irteten adi dira putzu sakonetik, eta Dunboa Eguzki, oi hauek bai, egoera honean daudela, zelkapeneko 4.ak. Eta futboletik eskubaloira, Xabi, aipatu dugu ba ez dugula gauza hondirik aipatzeko, HBena merezita hartu baitute dagoeneko Bidasoan, ezta? Ba hori da, bai, Asobalkoparen ondoren Bidasoak kotxaiera arte HDena izango du lehiaketari dagokionez, urtarrilaren 8an bueltatuko dira entrenamenduetara, ba izan ere Asobalkopan bigarren postuan bukatu ondoren, Belux EHF Champions Leaguean bigarren fasera lehenengo bezala iritsi ondoren, eta Sobaligako, ba, bueno, lehen itzulia bukatu eta gero, merezitako HDena hartuko dute Jakobo Kuetararen jokalariek, aurreko egunean aipatu zuen Jean-Pierrek, ba, lehen itzulian 27 neurketa jokatu dituela Bidasoak. Ia, ba, denboraldi baten partidu baina. Bai, eta emaitza honekin, hori da. Eta honekin, kontua, eta bueno, ba, holako partiduak, adibidez, Asobalkopako finalerdikoa, ba, luzapenean jokatu zela, eta, bueno, ba, hankak ere, eskertze dute, ba, HDen txotxiki bat. Eta lan onak dakar, ba, selekzioen deialdiak. Hori da bai, Bidasoako jokalarietatik hiruk ez dute guztizko HDena izango, Jon Azkue, Kaulio Doriozola eta Joan Ledok Espainiako selekzioarekin aritzeko konbokatuak izan dira, ez da aritzekoa, izan ere, ba, bueno, sekulako denboraldia egiten ari dira hirurak, gora ipatzekoa, Joan Ledoren maila, ikusgarri izaten ari dela, beste behin Asobalkopan erakutsi zuen maila, ikaragarria, izan zen finalean, Joan Ledoren gatik dago Bidasoa, baita Rangelen gatik, Rangelek jokatu baitzuen ba, finalerdiko luzapena, baina Joan Ledoren denboraldia, bikaina izaten ari da, eta ez darritzekoa ba, Espainiako selekzioak deitzea. Eta Polonian lau nazioen txapelketa jokatuko dute, abenduaren 27-29 bitarte, eta Bielorrusia eta Arabiar Emiratoen aurka jokatuko dute, beraz, ba, bueno, bidaiatxoa aukiko dute, ba, eta gainera, otxailean, berriro Poloniara itzuli beharko dira, ba, Bidasoak, Bizla Ploken aurka jokatzeko, beraz, bueno, ba, ezagutuko dute Polonia, eta gero taldean, ba, ba, bidaiatxoa antolatu dezakete hirurek. Ongi da. Hori bidaz hori dagokionez, eta gainerako eskola hori talde zer dute. Ba bai, Hendaiako estadioak ere atxedena izango du urtarrilaren 25 arte, Tournefull taldearen aurka bueltatuko dira txapelketara orduan, baina gainontzeko taldeek urteko azken neurketa jokatuko dute, emakumezkoen Gipuzkoako txapelketan Txingudi Egaindar taldeak Oskarbi Optika Legazpiren aurka jokatuko dute, gizonezkoen Gipuzkoako bigarren lurralde txapelketan Txingudi Egaindarrek, ba, Urola Arantzadiren aurka arituko dira, eta azkenik Euskadiko Senior Ligan, Ilka Hondarribiak, Aitor Etxabururen taldea, Unibertsitate Deusto Loyola talde bizkaitarra jasoko du Hondarribiko Hondartza Kiroldegian. Bueno, ba, Maiten izan Lekaeneak urtea goiko postuetan bukatu nahiko du, emakumezkoak azken jardunaldian lehen aldiz Espainiako Ligan galdu zuten UCAM Cartagenaren aurka, baina sailkapenean ba, liderak izaten jarraitzen dute. Egia da, ba, UCAM Cartagena taldeak ba, berdindu dituela, biak 12 punturekin daude, baina bueno, momentuz Lekaeneakoak hor agintzute lehen postuan. Gizonezkoek ordea garaipena erdietsi zuten La Eskalaren aurka, eta sailkapeneko bigarren postuan mantentze dira. Aste honetan esan bezala, ba, bueno, 2019ko azken neurketa jokatuko dute biek Sonia Etxasarreta kirolgunean, eta zalegoaren aurrean garaipena lortu nahiko dute emakumezkoak. Bosgarren sailkatua den Hotel Museo Patria Txika Priego jasoko dute, izen luzea. Eta gizonezkoek Priegoren aurka ere jokatuko dute, liderraren aurka arituko dira, Cajasur Priegoren aurka, bitaldeek irabaztekotan, Lekaeneako, ba bueno, bitaldeak Espainiako sailkapenean lider bezala bukatuko lukete 2019. Urtea. Izan ere, ba bueno, Lekaenea, ba, Cajasur Priegoren puntu batera dago, beraz, garaipenarekin liderra, lider berria, sailkapeneko lider berria izango litzateke. Eta saskibaloian, ba, asteburu honetan izango dute, jardunaldia izango duten bakarrak Ikasbasket Hondarribia taldea izango da, emakumezkoen lehen maila nazionalean. Aurreko astean berriz garaipena bueltatu ondoren, ba, urtea denboraldiko laugarren garaipenarekin bukatu nahiko dute. Lasaie Zurekin Bus talde bizkaitararen aurka jokatuko dute igandean, Erroibideko taldeak txapelketara urtarrilean. Urtarrilaren 12 bueltatuko dira, gizonezkoen taldeak aste honetan jardunaldia zuen berez, baina jardunaldea aurreratu zuten, eta orduan ba, ez dute asteburu honetan partidarik izango. Aurretik, Hotel Gran Bilbao Berriotxoaren aurka jokatu eta galdu zuten. Sergio Martín entrenatzaileak taldea urtea nola bukatu duen aipatu digu, eta ba, nola ez, zentzule zurekin ere konpartituko dugu bere iritzia. Bueno, ba, aurtengo ba, partida baia bukatu ditugu, 9 partidu jolastu ditugu, eta 3 irabazi, eta 6 galdu ditugu. Hoietako 4, ba, 2 puntu batetik, eta beste 2 puntu batik ba, galdu ditugu. Eta bueno, ba, pixkat ba, sorte falta izan zaigu, eta ere ba, gauzak ez dugu ondo egingo. Arazo asko izan ditugu, bai lesioak, ba, ere kalendarioa ba, pixkat ba, zaila izan da guretza, bakarrik 3 partida batxean jolastu ditugu. Eta bueno, egurrita gero, ba, ba, ber garaipen bat lortzen badugu laster, eta aurrera ba, jungo gera, konfiantza hartu eta goruntz begira. Denboraldia luzea da. Eta bueno, ba, denbora daukagu ba, erresionatzeko, eta hori eta goiko postura ba, ailegatu edo zaiatu behintzat. Taldea ona da, baina beno ba, hori ba, sorte pitxema ba, falta izan zaigu, eta beno eta ere ba, pixkat ba, partidutik ez ateratzea ba, beharko dugu, eta hor ba, egotego, eta bueno, ba, garaipena ba, ganaipenak lortzeko. Ba, gure nortasuna bueno, beti konpetitzen dugu partidu guztia, eta hor egon geha, eta beno, ziur gaude, ba, oberuz jungo garela, eta berba lesioak, ba, pixkanak lesionatuak, ba, bueltatzen ba, badira, eta pixkat ba, gehiago izaten badugu ba, partidutan, ba, ziur gaude, ba, gauzako obera jungo direla, eta denboraldia ba, ona lortuko dugu izatea. Bueno, eta Bidaso Atletiko taldearen inguruan hitz egin behar dugu ere, albisteak baitaude, baina nik baino hobe bateko baten inguruko berriak Adur Amilibiak ematen ditu, Atletismo klubeko ordezkarietako bat, beraz, guazen entzutera, bere adierazpenak. Kaixo, Javier. Bueno, guk lehen golarun batean gabonetako losa ospatu genuen Irunen, 552 helduek partatu zuten, eta 600 txiki, eta oso politatea zen dena, oso pozea gode. Gero ere, asteburuan, lehenengo pista estaliko froga ospatu zen Donostin, eta bueno, gazten artean, Laia Olaskoagak 8:08 segundu egin zituen 60 metrotan, eta Bekian Mikelaren 7:43 segundu ere, 60 metrotan, eta bueno, honek suposatzu estatuko marka minimo suba masaia lortzea, eta bueno, beraz, estatu mailan partuko dute Espainiako txapelketan. Eta bukatzeko gaur gabean Gasteizera joango gara, kudeaketaren aurreratuaren eredua lortu genuen, eta bueno, Urkulluk lehendakariak banatuko ditu gaur Gasteizen, eta are egongo gara. Hortxe da Adur Amilibiak aipatzen ziguna, oroitara zizagoeneko, bueno, cross demoralia bukatu berri dutela, eta orain pista iristen dela, lehenik eta behin indorre edo, esaten bena aterpetua, hori bai, negua pasabarra baita, baina gero, udaberrian, kanpoko pista, dozen kasutan, bueno, atleta guztien denboraldiko, uneri garrantzitsuena crossarena, gutxi batzuentzat bai, baina gainontzekoentzat pista izaten da. Prestaketa erako izaten da, korosa, kilometroak egiteko alegia. Ore. Eta azkenik beti bezala errugbiarekin, datorren asteburuko errepasoa bukatuko dugu. Eskualdeko bi taldeek urtarrilaren 12 arte deskantsatuko dute eta biek zapore oso txarrekin bukatu dute denboraldia. Hendaiako estadioak 31 eta 34 galdu zuen azken neurketan, Gujan Mestagazen aurka eta Zaiza Txingudi errugbi taldeak 14 eta 44 galdu zuen Elorrioren aurka. Zuzeneko neurketak ziren biak eta bi neurketetan emaitza berarekin bukatu zuten, porrotarekin, bi taldeak jitsiera postuetan bukatu dute urtea, Hendaiako estadioak 14 punturekin sailkapeneko azken aurreko bezala, egia da oraindik bi partido dituela jokatzeko, eta Txingudi errugbi taldeak 6 punturekin sailkapeneko azkeneko bezalak. Gero, badakigu ondorengo gonbidatua Lea Etxebarrieta izango dugula, Txingudi errugbi taldeko ordezkari, zuzendaritzako ordezkari bat, eta zelkapenaren eta denboraldiaren xetasun guztiak aipatuko dizkigu. Hala ere, beti bezala, Inigo Kamarerok denboraldiaren balorazio txiki bat bidali digu, eta nola ez, entzungo dugu jarraian. Larun batean, Elorrioren aurka jolastu genuen Playa Hondin, eta porrota gogorra jaso ere. Hasieran akatsa asko egin genituen eta zigor kolpe asko. Eta hori erreztu zuen Elorriok bi entxegu segituan sartzea. Gero lehenengo zatiko bukaeran, hobeto moldatu ginen eta bi entxegu lortu genituen ere. Atxeden aldira, 14:17 markagailura iritsi ginen. Bigarren zatian ondo hasi ginen ere, baina segituan Elorrio hartu zuen menpetasuna. Eta entxegoak egiten hasi ziren, bat abestean atzean, eta azkenian bost entxegu lortu ondoren 14:44 izan zen bukaerako markagailua. Gogorra izan zen porrota, irabazi nahi genuen partido hau ondo bukatzeko lehenengo buelta, baina horrela izan da, eta orain gogorri bileko beharko dugu bigarren bueltan, sailkapenean postu on bat lortzeko. Urreko partida Gabonak pasa eta gero izango da urtarrilak 11an Getxoren kontra Playa Hondin.

oso zintzo ibili, aio! Ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero. Mestibul! Euskal Irratietan munduko musika entzuntzazu DJ Bullen eskutik! Ostiralero, 9:00-10:00 eta larunbatetan 7:00-8:00 uinen bitartez, dantzan jarriko zara! Eta esan bezala, eh? Esan bezala, txen txiki bate hartu ondotik hementxe gaude bueltan, eta gaurkoan errukbiaz eta gonbidatu batekin. Ba, mintzatuko gara bat ozen minutuetan, Xabi. Hala da bai, hementxe gaude bueltan, eta jada, Lea Etxebarrieta, ba, estudian kokatu zaigu. Eguerdion, ongietorri. Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, esan dakoa, gogoan genuen, gogoa genuen, txingudi errukbi klubaren inguruan hitz egiteko, aurten denboraldi zaila izaten ari da, ba, bueno, administrazioaren bidez maia zigo delako taldea, eta, bueno, aurreko astean, ba, asteburuan kolpe latza jaso zenuten, ez da? Bai, egia esan aurreko asteko partida irabazi beharra zen, eta, bueno, ba, bagenekien izango zela zaila, baina, bueno, hor maila utzi behar dugu aurten, eta ea hor jarretzen dagoen. Bueno, guk astero, ba, bueno, entzuleak kokatzen saiatzen gara, ba, bueno, sailkapenean eta emaitzen berri ematen dugu, baina, bueno, kokatuzuk, txingudi errugbi taldearen senior gizonezkoak nola doazen txapelketan, bueno, ja urtea bukatu dela, beraientzat ja urtea bukatu dela, ba, bueno, ze valorazio egiten den urtearen inguruan. Ba, azkenean, aurten lehenengo regionalera igo gara, Euskal Ligoko lehenengo maila, eta, bueno, igo ginen administrazio bitarte, lehen zantzun moduan, aurreko urtean gelitu ginen bigarren mailako lehenengo lagu talden artean, eta hor egiten zen promozio bat. Baina, bueno, Espainiako ligan aldatu indituzte gauzak eta ba, Euskadiko mailako batzuk jun behar izan dira, ba, desagertu dira talde horiek, beste talde batzuk sortzeko, eta ba, leku batzuk gelditzen ziren soberan. Orduan, promozioan gelditu zirenak gora igo gea. Administrazioetik esan genuen, bueno, ba, aukera ona da ea maila gehiagoko partido batzuk jokatzen ditugun, baina oso gorra egiten nahi da denboraldi osoa. Bai, ba, genekien, eh? Gogorra izango zela, baina, bueno, ba, ea erronka hori hartu eta aurrera jarraitzen genuen. Bai, alde handia dago, maila batetik bestera. Alde handia dago, aurreko urtean irabazte zituzten ia partidu guztiak errex eta azkeneko bi partiduak ba, gogorrak ziren eta hor zegoen ba, zure erronka, ez? Aurten partidu guztiak gogorra dira, guztiak. Dena finalak. Eta bueno, ba, hor dabiltza, ea ba, errexenak edo beste ekipoak gure gu bezala azpian daudenen aurka, ba, ea partidonak egin eta irabazten dugun baten bat. Oso hasiera gogorra izan zuten, ba, bueno, gainera tokatu zitzaien ba, egutegi zaila, lehenengo hiru taldeen ba, gogorrenen aurka tokatu zitzaien, eta gero ba, bueno, partidu erresagoak akotzen artean aipatuko ditugu iritsi zirela, ba, bueno, beko postuetan kokatuta dauden taldeen aurka, bera-bera eta Elorrioren aurka ez, bestea... Bai, ez naiz gogoratzen. Bueno, bazeuden bi talde hor, eta bueno, emaitza positiboa lortu zituzten, garaipen bat, eta berdinketa bat. Beraz, esan daiteke, ba, bueno, pixkanaka, ba, porrot gogor horietatik ere ikasi duela taldeak. Bai, bai, bueno, azkenean, beraberaren aurkako partiduatik bizirik ateatzeak nahiko izan zen, zeren benetan egin zuen egun gogorra. Bai, epatu genuen, egontzela, bueno, bilera bat aurretik, ezta? Bai, epaileak ez zuen, bueno, esan zuen nagian ez zela partida jokatuko, beste ekipoko entrenatzaileak ez zuen partida jokatu nahi, euripio bat egiten zuen playa handiko zelaia. Ezagutzen dugu. Ezagutzen ez dut, ezta? Oso gogorra da, ezagutzen ez duten entzat, lokatzaz gorarte amaitzen dugu euria egiten duten egunean, eta egun hori, ba, okerra ez, okerrena zen, amaitu zuten partidua, marrak ja desagertu ziren euriarekin disolbatu zan nazkere kanboko marrak, bueno, gogorra ez, eta ikusteko kanbotik gogorra zen ere, bai, orduan barruan ez dut imaginatzen. Bai, bueno, udazken gogorra izan dugu, gainera, bueno, ba, Ipar Euskal Herrian ere, federal bat, bi iruan ere hainbat eta hainbat partida bertan bera utzi izan dira. Dozen kasuetan, aipatu dugu, goi mailan egotea aldea badela, gogorra, baina gainera, horretara zibarra dugu, errubian ez dela eskubaloia, hau da, talde haundia, jokalari asko behar direla, eta behar, pentsatzen dut, bueno, ba, alako aldaketa bati aurre egiteko, fitxaketak edo beharko zirela aldaketa handirik izan da. Handiak ere indartsuak ere. Hori da, bai, bai, azkenean etorri dira batez ere, bueno, fitxaje, ez ditugu fitxatu, bueltatu indira klubean jokatzen zituztenak, eta, bueno, beste lagun batzuk, eta horri esker, ba, esaten genuen, bueno, maian eutxiko degun, zen egia esan, eta bueltatu direnak, ba, referentetzu batzuk ziren ekipoan, eta, bueno, maian handiagotan jokatu izanak, dira, eta, bueno, esan genuen, bueno, aurrera eramango dugu ekipoa, ba, tiratzen nahi dia baita ere, ez? Ea denen artean, ba, talde lana da. Eta bata besteari animatu behar diogu zen gogorra da, baina, bueno, horre utxitzen nahi dia gutxienez, ekipa jarraitzen du, eta, bueno. Tiratzen nahi dia, baina horregatik izan da kolpelatza, ez? Ba, aurreko asteburuan, sailkapeneko azkena, bueno, azkena zena, iristen zen playa hundira, etxean, eta, ba, bueno, emaitza 14 eta 44 izan zen Elorrioren alde, horregatik esaten dugu, ba, kolpelatza izan zela, gainera, ba, bueno, emaitza horrengatik, Txingudi Errugbi Kluba, ba, bueno, azken postura jetxi delako. Bai, azken postura jetxia, ez nago ziur oraindik aldatu duten, eta errekurritu duten ala ez, beraberako taldeak egin zitun alineazionen debida ditzen dutena. Ba, ekarri zitun bi jokalari berri, ez zieten fitxaik egin den garaiz, orduan jokatu zuten partidua fitxa euki gabe. Horregatik, agian santzio bat eukiko dute 5 puntu gutxigota, ara. Amaierara jetxiko zian, azkenan berriro administrazio kontuengatik. Bueno, horrekin ere jokatu, berda. Jakin berda, jakin berda. Ongi da, administrazio historioak dira horiek, baina kirolaz aparte urte berezi izan da, ez? Aurtengoan, ez, klubarentzat. Bai, 50 urte. Bai, menderdia. Hori da. Menderdia, ja. Ni ez negon hemen, noski. Baina egia esan oso polita izan da, zen berriro batu ditu, ba, kluba sortu zituzten denak, azkenen familia bada. Klub txikiak familia sortzen dira, eta, bueno, igual niretzat izan da, nire aitonak ezagutzea bezala, ez? Mira. Azkenean, ba, beraien historia kontatzea izute, ni playa hondit azke jatzen naizenean esate dute, ba, ez duk ez dakizu ezer, ni grabilan jokatu itzen non. Eta, bueno, ba, historia horiek oso politak dira. Gero baita ere, aprobetsatu dugu, ba, promozioa, kakotxen artean, ba, promozioa egiteko, Irun Hondarribin, festa kantolatu, Ta bueno, kluba ezagutzea, ez? Grabian edo ondartzan, zen nahi tokatu zitzaidan, ba bueno, bertan 50. urte hurrenaren egitasmoak eta, bueno, ba, prentxaurrekoa kubritzea, eta bertan aipatzen zuten, ba bueno, nola ondartzan, Hondarribiko ondartzan hasi ziren bai, jokatzen, baloi batekin, bai. Ba, ba bueno, batek baloi erosizun, eta hotxe hasi ziren jokatzen, eta handikan sortu zela Txingudi rugby kluba, eta zuk esan duzuna, ez? Urtean zehar, ba bueno, ekitaldiak egiten egontzarete, bai Irunen, eta bai Hondarribian, Bingo, goratzen dut baton bat, ba bueno, ez dakit sei nazioen txapelketa, ba bueno, tabernetan ikustea zela, kontatu guzu pixka. Azkenan baditugu, ba, adibidez Mari taberna, eta beste taberna batzuk orain, gero eta gehiago, eskerrak, sardara baita ere Hondarribin. Ba, azkenean, beraiei eskertzeko, juten ginen, ba, sozietatera partidu ikustea ordez, haien tabernetara. Eta, bueno, ba, egia esan, horri esker, ondoan genekan jendea esaten zuna, ba, ez dut kirola ezagutzen, ba, beraiekin hitz egin eta komentatu ba, ez hau aban bat da, baloi ezin da aurrera erori, zen azkenean basikoena ere jende gehienak ez du ezagutzen. Nik gutxi dakit errugbiaz, baina bueno, duela urte bete ia Irlandan egon nintzen, hor gainera Irlandak, ba bueno, zein nazioen finala jokatzen zuen Galesen aurka, eta tokatu zitzen taberna baten ikusta, eta bueno, giroa aparta izan zen, ez nun tutik ere luertu, Irlanda galdu zuen, baina bueno, giroa blertu iten da, zara garda gora, eta hori da, bai, bueno, partidak, festak eta erakusketa eder bat ere antolatu izan duzute, bai Irunen, bai Hondarribian ikusgai, pentsatzen txatzen dut, bueno, klubean parte hartu izan duten pertsonentzako berezia, baina klubaren historiaren berri emateko ere, ez? Azken ba, hori da. Azken batean nahi deguna da, ba, Hondarribi Girunen ezagutzea, ba, rugby talde bat, existitzen dela. Eta hori izan da, gure helburu nagusia, 50 urte horren ospatzeko. Zen adibidez ni Hondarribikoa naiz, eta ez bueltatu nintzanean errugbira jokatu nahi nuen, baina ez nekien klub existitzen zanek, eta begira, 50 urte dara ma hor. Eta ni duela 6-7 urte etorri nintzala, ez nekien orze, gola. Eta bueno, hori nahi dugu, denak ezagutzea, oportunitate hori dakagula, beste klub bat dela, ba, ezagutzen dugu denak bidasoako eskubaloi taldea edo, baina errugbi taldea dakagula ere. Dira, eta hor, 25 urte Playa Hondin borrokatzen lokatzen posible. Hori da. Bai, bueno, eta beste hainbat lekutan, ibilak, bai, uste dute Landetxan, Zugaldetxo, bere garaian, Hondarribiko ondartzan, baita jokatu, hasieran jokatu behar zituzten partiduak Hernanin, zela Gipuzkoako zelaia, errugbi zelaia, orduan, bueno, leku guztietatik ibili gea, orain Playa Hondin. Orain Hernani aipatzen dezula, bueno, hor, Txingudi errugbi klubak faltan daukan gauzatxo bat da, ba, bueno, emakumezkoen errugbi taldea ateratzea, eta zu adibidez, ba, bueno, Hernani bai. Nibiltzen zera jokatzen. Hori da, Irunen bagara bosei neska, ba, jokatu nahi dugunak errugbira, saiatzen ari gera taldea sortzen, asteartetan entrenatzen dugu zazpiterditan, bueno, hasi gera gure kauz entrenatzen, eta orain dakagun oportunitate bakarra da Hernanin jokatzea. Baina zaila denez, dakagu Hernani, Ordizi, Irun, eta bueno, Atletiko Hernani talde bat diela, denak batera sortzen dugu talde bat. Azken finean, 15 jokalari behar dituzulako zelai barruan, gehi, kanpoan, kanbio guztiak. Orduan, zaila da talde ateatzea, baina hori da Txingudik nahi duena. Ja, falta zaiguna, azkeneko talde ateatzea, emakumezkoena, eta aurrera. Ja, horrekin... Zeme zuelera ziko zenuke, ba, bueno, ba, apuntatzeko edo... Apuntatzeko, egia esan, ni beti esaten dut, ez nola rugbira jokatu nahi. Egon nintzen urte oso bat, nire lagun bat esaten, probatu behar nula, gustatuko zitzaidala, eta ni ez. Ni beti, ba, mundu guztiak nik uste dut estereotipo berdina dakala, oso agresiboa dela. Eta... pentsatzen duela, bueno, kolpe asko jasoko dizula, eta... Da, bat ere ez, probatu inun, bueno, favore bezala jo nintzen egon batean entrenamendu batean, eta batez ere isiltzeko ja, eta esateko utzi nazu bakian, eta probatu nun eta pilo bat gustatu zitzaidan. Azkenan ikusi nun, ez zela ni buruan ekan Biarritz Olimpikeko partido hori kriston gizon handiekin, eta, bueno, kriston plakajeak ez nitu laulertzen, niretzat ziren kriston ustioiak, eta azkenean probatu inun, eta pilo bat gustatu zitzaidan. Eta berdin, esaten den mundu guztiari, kirol bat dala mundu guztiantzat. Ni oso traketxa naiz, eta iritsi nintzen honean, eta niretzako oso ona zan kirol hori. Bai, gainera, denetari behar da, ez? Haundia, txikiak, azkarrak, indartsuak. Bai, bai, gizenak, argalak, dena, azkarrak dienak, oinakin ondo jokatzen dakitenak, bi ezker oin dituztenak eta ezin dutela baloi bat orpokatu, denentza da, kirol hau. Eta gainera, ba, bueno, honetara, kirol honetara jokatze dutenek eta jarraitze dutenek, ba, bueno, beti oso ondo hitz egiten dute errubiaz, ba, bueno, errubiaz bizitzen duen giroa, ez bakarrik, ba, bueno, partidoak ikusteko edo, ba, bueno, partidoaren ondoren, ezaguna da, irugarren zatia, badakigu ere, ba, bueno, zelai barruan ere zenbat errespetatzen diren jokalariak, eta zenbat errespetatzen duten baita ere, epailea, nik hortaz, ba, bira, ezagutu nuen gauza bakarra izan zen, ba, bueno, nola errespetatzen zuten epailea, zein nazioko txapelketan, mikroa zeraman eta telebistako kamara bat, arbitroak, hori ea noiz egingo den futbolan, dena entzuten da, dena entzuten zen, eta, bueno, beraien, bueno, ba, epailearen adierazpenak eta dena, eta erabakiak nola errespetatzen zuten, bi kapitainak bakarrik juten ziren protestatzera, eta entzutera bakarrik, eta izugarria zen. Kapitaina bakarrik itzegin dezake, eta izugarria da. Batzutan, esaten dute epaileak, hau ez da futbola, mesedela saitu, nahi bakarrik etorreko zera gauzak ondo esaten, adibidez, fijatu zaitez, ba, jokoz kanpo ateatzen dira, bale. Urrengoan begiratuko dut, baina ez izara jun esatera hori ezen txarteloria. Txarteloria teatzen badizute, bueno, aixildu, agian zure iskinan negarregin, baina ez diozu ez erresango epaileari. Bai, ba, beste balore batzuk ere lantzen direla, errugbian, estereotipo ez gaindi, hirugarren denboran kontua hori egia da, gero? Bai, hirugarren denbora, ba, nik uste nun gainera legetan jarrita zegoela den saziaten, ez dago hor, ba, ez dakit, hogeita bilege dira, edo errugbian, baina beti egiten da hirugarren denbora. Hobea, txarragoa, baina beti gutxienez garagardoa eta, bueno, adingabei naranja kalimon, baina, eta Coca-Cola. Baina, bueno, azkenean egiten deguna da, kriston giro ona sortu. Euskal Liga, batez ere emakumezkoetan, ez da oso handia, eta azkenean ezagutzen duzu beste ekipoko neskak, beraien esperientzia, eta beraiekin hitz egiten baita batzutan konturatzen zera, ba, agian plakaja bat egin badizu min egin dizena nahi gabe izan dela. Eta orduan kriston giro ona sortzen da. Eta izan duzu noiz bait, ba, bueno, hor pikeren bat eta hirugarren lan laur zati horretan, ba, bueno, nor, ba, arerioren batekin pike bat zelaian eta gero, ba, hirugarren zatian esan, jode. Orain ere zurekin egon behar dut. Ja, ba, bat ere ez, nahi gertatzen zaidana da, asieran goratzen du, ja, duela 6 urte edo, getxo zegoen oberezko maila jokatzen. Eta, bueno, batzuk zian, horrela, kontatu zidaten ez, nire txinintzan partidu eta jokatu nu, baina esatzen zidaten, ba, batzuk dira, benetan pentsatze dute dira munduko jokalariko berena, ikusiko duzu. Eta, bueno, jokatu nuen beraien aurka, oso onak ziren, eta hirugarren denbora. Eta hirugarren denbora beraiekin egonan esan non, joa, kriston majak dira. Ez dakit zegatik esan diaten horrela, ba, egia esan, hor ikasten duzu beraien gandik, ez dakit, batzutan egia da, jokatzen baduzu beste ekipo baten aurka, eta ikuste duzu, ba, irabazi zaituztela, edo bat pixkatxula dela, ez dakit ze, gero beraiekin jaten duzunean zerbait, garagardoa konpartitzen duzunean, hitz egiten duzu, eta zu bezalako beste talde bat dela ikuste duzu. Kirolaren arlo politena. Bai. Aipatu dugu, ba, forma fisiko guztietarako prestatutako egokitutako kirola dela, txikiak, handiak, argalak, potoloak, azkarrak, motelak, denentzako, zentzu honetan, ez dakit, ba, Txingudiko klubean ere arrobilana egiten da, behar bada kirola proposare bada, ez? Ba, bai. Aur guziendako, ez? Hori da, zen batzutan gertatzen dena da, bat ez ega horrentzat, da, ni asko ikusten dut, pixkat gizenagoa garen ontzat edo, iristen zela kirola egitera, eta, ba, orain bost buelta eman zelaiari, ez naiz kapaza, eta esatute, ba, ez da kirola niretzat, ba, rugbian iristen zela, eta lehenengo egunen agian ematen duzu zelaiai buelta erdia. Eta esatzen zu, honekin nahiko. Baina bira, horrekin nahiko izan da, pixkana, mundu guztirentzat da dago lekua, eta, bueno, da dago esan duen moduan, traketxentzat, hasten gara hor, eta esaten dugu, ba, bira, ba, kirola niretzat, erortzen nahi zenean beste bat erortzen delako nirekin. eta Trebentzat noski, Trebentzat kirol guztia dira, rugbia ere, eta horri ikusten da, bai. Denon artean lortzen dugula zer, bai. Ez dakit zea dinetik aurrera hasten diren zuekin? Ba, aurrak. Gurekin hasten dira, Subamarrak dira 8 urtekin hasi daitezke, ba, eskola kirolarekin batera eta hori dena, eta, bueno, hasi gera eskolarekin, duela 5-6 urte hasi ginen rugbi eskolarekin, eta sumatzen da pilo bat. Hor saiatzen garena da errugbiko baloreak sartzen eta guraso asko esaten dute, adibidez, isilagoak direnak beraien leku aurkitzen dute eta hasten dira hitz egiten. Denentza da hain inklusiboa da aurreko larun batean agin laburuk ja esan zuen, ba bueno, bertsolari txapelketan, ba bere semea, ba Down sindroma bai. Daukana ere, ba bueno, Hernanin entrenatzen duela eta pospozik iristen dela etxera eta hori da kirolaren bai. Arlorik politena. Bai. Bukatzeko 2020rako zer egin behar du berriro ere bueltatzen gara senior taldera, zer egin behar du ba hor, Euskadiko senior ligan mantentzeko? Azkenean dakaguna da objektibo motxa, ez? Dela iritsi berge, saiatu bergera mantentzen lehenengo mailan. Eta, bueno, gero luzeragoko, ba, jende gehiagorekin, edo talde berdinarekin, baina talde polit bat eta azkenean kirol taldea denez, osea, talde kirola denez, behar dezu taldea oso ondo fikatzea, ba, nahi deguna da, geroz eta gorago jun, orduan, oraingoz mantendu, hobetu eta gorak atira. Gero, azken puntu bat ere, aipatu dugu ba, Ipar Euskal Herria, erreferentziazko kirola dugu, errugbia Ipar Euskal Herrian, hor badu Hendaiako estadioa, eta kirol talde gehiago ere ez dakite mugaz gaindi eskualde mailan, eta Lapurdiko taldeekin harremana baduzu, eh? Urruñaekin baita, bueno, azkenean, harremana eukigun honen daiarekin, baina azkenean, zaila da, zeren hemen benetan prioritarioa da, eta horre egoten gara, ba, nekez, dakagun zelaiarekin eta dana, ba, jen tiraka beti, ez? Orduan, zaila da beste, ba, azkenean partidu batzuk egiteko, bai, baina daia beste maila batean dago partidua jokatzeko haien aurka, ez? Agian emakumezkoen taldea ateratzeko eskualde... Bai. Ba, gertatu da emakumezkoekin, beti juten dirala azkenean, Baionara eta onak direnak juten dianez, ba, hemen taldeak desagertu egiten dira endaiatik, hori da komentatu ziatena. Orduan gu, aprobetsatu dezakegu, ea endaiatik datoze... Egoaldera. Hori da, egoaldera. Bai, bai. Ongi da, ba, momentuz horrekin geratuko gara. Ia zen oso interesgarri izan dela, ba, bueno, rugby munduaren inguruko elkarrizketa, eta ba, elkarrizketa tu guztiei, esaten bukatzeko, ba, bueno, berdin eskatzen diogu, ba, kanta bat, urrengo tartetxoari paso emateko, bai. Ba, beti, ba, bueno, errugbiarekin erlazionatuta dagoena, edo, ba, bueno, zuri gustatzen zaizuna ere, bai. Onartzen dugu, orduan, zein da hautatu duzun kanta? Ba, aukeratu dudan kanta azkenean motibatzeko kanta bat, errugbian sartzen naizenean, partidotan da, berri txarraken zaldi zauritua. Bueno, hortxe, ba, nahiko berria, berri txarraken zaldi zauritua, beraz, ba, bueno, esan dakoa, mila esker gurean izateagatik eta sorteon 2020garren urte horra. Bai, ezagutza, aio. Ez daukazu ezer, misto kaja bat eskutan, ez daukazu ezer, buruzako berezia zara, ez daukazu ezer, naufrago izateko bidali buron bat, ederretan eder, buruzako berezia zara, niretzako berezia zara, niretzako berezia bae. Ez daukazu ezer, gauzak argi dituen, horro pilatu duen. Zalantza bildu bezkan. Ez daukazu ezer, Beno, ba, hortxe Lea Etxebarrietak, ba, eskaputako kantua, eta Xabi, beno, saioaren bukaera ontan beti bezala informazio gehigarriak eta deialdiak egiten bitugu, baina aurretik ere bitxikeri bat, aipatu dugu Txingudi Errubi Klubaren historia, hainbat lekutan jokatu izan zuela, baina gogoratuko dugu Txingudi Errubi Klubaren simboloa edo akerra bat dela, akerra da. Eta badu bere historia, edo historia ere. Eta hori museoan ezagutu genuen. Hori da, museo erakusketa antolatu zutelarik, beno, hain joak amaerok aipatu zigun, ba, lehen da biziko urteetan, Estadion Galen ere ibiltzen zirela, eta Estadion Galeko zelaia arduratzen zen langileak akerra bat omen zuela, han usten zuena, ez dakit ba, belarra jateko edo. Hoi, esan behar nun, agian belarra horrekin mozten zuten gara jartan. Ongi da, eta akerra hori bilakatu zela gero, ba, esan bezala, Txingudi Errubi Klubaren ba, simbolo. Simbolo, edo, marria, bai, bai. Marria, hori da, hori da. Gainera, ez dakit akerra hura den ala ez, baina gutxienez badute disekatua. Bueno, ba, urrengo batean Inigo Kamarero onak hartzugu, eta ea kontatzen digun benetako historia. Hori da, ba. Akerra, benetaz akerra baten burua disekaturik bai dute. Ura izan zen edo ez, gero jakingo dugu. Argitu beharrekoa da. Gainerakoan, esan bezala, beno, ba, urte bukaera dugula, hainbat itzordu badira. Ba, bai, Gabonetan eskualdean ditugun deialdiak helarazteko unea da, eta bueno, ba, Gabonetan deialdi desente ditugu aipatzeko. Bihar bertan, eskupilotako binakako txapelketaren neurketa jokatuko da Urantzu frontoi berrian, Jaka eta Zabaleta, Olaizola bigarrena, eta Aretxabaletaren aurka jokatuko dute, ba, bueno, ligaskan, lehenengoak azkenaren aurka. Hala da, Jaka eta Zabaleta, ba, bueno, garaipen guztiak irabazi dute batezik, eta Olaizola bigarrena eta Aretxabaletak, ba, bueno, garaipen bakar bat lortu dute, gogoratu ezagun, ba, bueno, Olaizola bigarrenak urrutiko atxarekin jokatzen duela berez, baina urrutiko etxea min hartuta dago, eta bere ordez, ba, bueno, Aretxabaleta arituko da Irunen, azken asteetan bezala, eta bueno, hemendikan aldarri bat bota behar dugu, bai. Ba, aurreko larun batean, ba, bueno, emakumezkoen lauterdiko finalak jokatu zirelako Barakaldon, eta bueno, ba, orain frontoia berria dela, ba, bueno, aukera aparta da, badatozen txapelketak, binakakoak eta banakakoak ere, ba, bueno, horrelako partidoak ere, Irunen jokatzeko izan ere, ba, bueno, frontoia proposa da, ez da oso handia, erreboterik ez dago, eta bueno, ba, ba, emakumezkoen pilota partiduak jokatzeko frontoi polita izan daiteke, eta eskualdeko emakumeak kirolera ere erakartzeko, aukera ona, bai. Bai, ze, Errubia bezala esku pilotan ere badirudi, edo ematen du itxuraz gutxienez bakarrik gizonezkoen kontua dela, baina ez. Baina ez, baina ez. Eta Urantzu frontoia ez da inbeste erabiltzen partido profesionalentzako. Hala da. Ba, emakumezkoen ba, partida erakartzeko aukera ere badela. Ea, aukera dago agun ostiralean, berden izango garela, ba, bueno, ba, Borja Olazabalekin komentatzeko, eta bueno, okerari emateko. Hori da, gogatuko dugu, 25 eta 30 eurotan direla sarrerak. Hori da. Eta, bueno, Asperen webunetik ez bada, ba, ostiralean bertan, partida aurretik, omen, azkenak, salgai jarriko bituztela irara. Hori da, bestela, ba, bueno, hor jarretzute, web horrian, mobilera iristen zaizkizu sarrerak, beraz, ba, bueno, Asperen web horrian sartu eta sarrerak erosi nahi badezu. Hori ostiralarekin, larun batean, Urantzun ere, horretaz diko dugu Santo Tomas futbito txapelketa jo katuko dela, Euskal Presoen alde. Eta ja, ba, bueno, dena egin da, kuadroa egina, astelenean bertan egin zuten, ba, bueno, aurrekoan odeiek aipatu zigun, ba, sorteoa eta dena, beraz, orain bakarrik parte hartzea, jokatzea, eta ondo pasatzea geratzea. Orida, 240 jokalari, eh? 240 jokalari, 24 talde. Goizeko 9:00-etatik, ba, 25 minuturo partido bat. Eta duela 25 urte, egiten ez zela, eta bueno, ea urteetan, ba, errepikatzen den ekimena den, eta pixkanaka indarra hartzen doan, eta ez bakarri Santo Tomas egunean, eta pixkat lehenago ere jokatzeko aukerarik dagoen. Ongi da. Ba, hortaz, txapelketak aipatzen ari garela, ba, Gabonetan txapelketa ugari izango ditugu, eskuaz txapelketa dibidez, duela bi aste, ba, bueno, Gorkarretxerekin izan ginen, aipatu zigun eskuaz txapelketa antolatu zutela abenduaren 28an hartalekun, izen emateko, ba, Luralai eskuaz taldeko Facebook orrialdean aurkitu daiteke informazio guztia, eta bueno, hortaz aparte, ba, eskola antolatu dute, 6 urtetik gorako eskola, bi txandatan, lehen txanda, 23an, 24an, eta 26an izango litzateke, bai goizez eta bai arratsaldez apuntatu liteke umea, goizeko txandan edo arratsaldeko txandak, hori abenduaren abenduari dagokionez. Eta bigarrena, ba, bueno, abenduaren 30ean, abenduaren 31ean, urtarrilaren 2an eta urtarrilaren 3an izango da, aipatutakoa. 6 urtetik aurrerako neskamutilei zuzenduta egongo da. Eta, bueno, ba, kontakturako Luralai Squash Clubaren Facebookean hortxe informazio guztia aurkitzeko aukera egongo da. Ongida, eta Gabonetan edo urtea kirola egiten bukatzeko aukera ere izango da Hondarribian. Horretan azteko dugu San Silvestre lasterketa, ba, ostiral honetan aurkezten dutela, 10. edizioa da. Amargarrena, eta hainbesteko adarrakazta, ba, antolatzaileek oraintxe bertan jakitera eman digutela, bueno, ba, itxoiteko zerrendarako e-mail bat bidali beharra dagoela. Ara, ba, berandu noa. Izen eman nahi duenak, sportmundi@hotmail.com, sportmundi@hotmail.com, ez du esan nahi dortxal guztiak banatu bituztenik, 243 lagunek izen eman dute, kontua da, bueno, Hondarribiko zenbait lekutan ere izen eman zitekela, eta, bueno, ba, kopuruak argitu artean, bueno, ba, itxaron zerrendan, izan eman daiteke, seguruenik aukera izango dela. Bueno. Ego zein kasuetan ba, parte hartzeko goratuko dugu. Eta zein da e-mail hori. Bai, sportmundi, sportmundi@hotmail.com. sportmundi@hotmail.com goratuko dugu, bera, 2000 lagun inguru ere parte hartu izan butela, zenbait urtetan, beraz, hori, abenduaren 31an, atxaldeko lauterdietan, oiko ibilidearekin izango dela. Eta, bueno, horrekin uztartzeko, ba, bueno, erribidek ere, ba, bueno, aurrek urtean bezala, Gabonetako txapelketa antolatu du, gehien bat, ba, bueno, Hernaniko, Hendaiako, Hondarribiko eta nola ez, ba, bueno, Irungo Erroibidek taldek parte hartuko dute, bi asteburuetan banatuko dute txapelketa, abenduaren 28an eta 29an, eta urtarrilaren 4an eta 5an, abenduaren 28an eta 29an azken portun izango dira neurketak, ba, bueno, kadete maila, infantil mailatik gorako neurketak izango dira, eta urtarriaren 4an eta 5an, ba, bueno, ja maila handieneko taldeek parte hartuko dute, juniorrak, seniorrak, eta, bueno, ba, Erribideko senior, ba, nazionalean aritzen den taldea bertan izango da ere, eta guzti honekin, ba, bueno, deialdien tartetxoa bukatu dugu, Koldo? Bai, eta ez dugu aparteko besterik aipatzeko, nik uste, horta dutziko dugu beraz. Bakarri zoriontzea, jaiak zoriontzea, Gabononak pasatzea, Santo Tomas egun, ba, divertigarria pasatzea, jende hurbiltzea Urantzu frontoira, eta esandakoa, Gabononak pasa, txintxo ibili Gabonetan, ez asko jan, gero errekuperatu behar da eta... Eta ondo izan. Izan ere, horretaz ziko dugu, duen astelenean eta ostegunarekin ere ez dugula ohiko kirol saiorik izango. Bueno, ba, Gabonetako programazioa sartzen baikara bi astez, baina horren bueltan hemen izango garela berriz ere, Xabi. Besterik gabe, izan ongi. Izan ongi, bai. Aio, aio. Izan. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula www.kiroletik.eus bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.